Emme ole Suomessa vain turkulaisia, salolaisia tai helsinkiläisiä. Eikö sanoa? Finns varför kan inte han skriva tamperelaisia och jyväskyläisiä och till exempel porilaisia eller hamburilaisia. För att liksom att vad menar han med det? Att vi ska vara västnylänningar. Men att vara en västnylänning, olkaa me jatkossakin länsi-uusimaalaisia, då betyder ju det att vi måste gå ihop, att ingen måste gå ihop med Raseborg. För att det är enda Västnyland som finns, så är Eknäs, Pohjo, Karis, Hangö, Ingo och kanske i viss mån Lojo. Vihtis. Vihti, vad heter det? Det där, just där vet du precis, där som Virkby. Det ska jag kunna säga till er. Det är Västnyland. Det är det. Även om gränsen i och för sig själv för länge sedan gick någonstans inne i Esbo, så gick det här gränsen för vad det, så, det som kallades Raseborgs län då för länge sedan. Så det då för fler, några hundra år sedan tror jag det. Så då fanns ju en sån gräns och det gick någonstans inne i Esbo, så där gick det en gräns då, det som kallades till Raseborgs län. Men det var ju på den tiden när det fanns ett Raseborgslott. På den tiden som ännu till som Raseborg försökt bli till någonting. Tills allihopa tvångflyttade dem till Helsingfors. Till det gamla. Det är, när de grundade Helsingfors så tvångflyttade alla Ekenäsbor dit. Så bodde de där i 3 år. Sen flyttade de alla hem tillbaka för ingen ville bo i Håfors. Vilket jag väldigt väl förstår. Är det sant det här? Ja. Det visste jag aldrig någonting. När Helsingfors grundades så tog kommer inte ihåg vad det var för, vilken kung det var. Var det Karl eller Erik eller Leif eller Sten eller Olle eller Pelle? Det var nog alla hette de svenska kungarna på den tiden. Så de tog hela, vad heter det nu än, liksom grundade Helsingfors. Och så där vi, det här vanha kaupunki. Nej, vi är vanha kaupunki. Ah, ja. Där är gamla Helsingfors. Vi ändan på Edevandao eller vad det heter. Som kommer. Där var liksom. Och då tvångsflyttade alla borgare från Ekenäs. Tvångsflyttades till Helsingfors. Och jag vet inte om det var 3 år eller hur länge det var som. Jag hoppas någon som vet kan berätta mer om det här. Men att 3 år tror jag att det var, eller var det 5 år eller något sånt. Så de tvingades att bo där. Men sen efter det flyttade alla hem tillbaka till Ekenäs. Nu förstår jag det mycket väl. Vem fan vill bo i Helsingfors? A. Liksom det. B. På den tiden spårvagnarna fungerar inte nu. Hur fan dåligt fungerar inte de på den tiden? Och liksom allt möjligt annat. Så nu förstår jag mycket väl. Vem fan ska. Det måste vara ännu hårdare tid att bo i Helsingfors på den tiden. Ja, när det var dessutom uppe i Vandafors, alltså i Vandaå, ja, liksom, högt uppe, det var ju inte ens vid kusten. Ja, men nu hörde det ju till Helsingfors till området. Nu är det ju ännu också Helsingfors. Ja, den där gamla staden. Ja. Ja. Att det är, att på det viset liksom, så att jag tror, jag vet inte, men på något vis låter det mig helt. Men egentligen så tycker jag att det där låter ganska intressant i förhållande till det som liksom hur Ekenäs har blivit en sån här pensionat för helsingforsare. Ja, men Ekenäs har blivit ett pensionat därför att det var ju sista enda stället som de där stackars Astrid, fasta Astrid har haft möjlighet till att göra det här, liksom få service på svenska, kunna flytta dit. Det är en liten, trevlig, säker stad där det ingenting farligt händer. Gick det någon tonåring på 70-talet med ledarrock på sig och pratade lite högre, så herregud, den där huliganen. Att det var liksom sån här på den gamla tiden. På den tiden det fanns absidisco i Raseborg. Men tillbaka till Hakala. Det är ju intressant att han säger att vi ska vara länsuusimaalaisia, men samtidigt att vi ska vara del av Helsinki metropoli. Ja, nu förstår, nu varför inte? Nu kan man, västnylänningar kan ju bara ha ett, vi kan ju ha ett väldigt väl, för att hur du än vrider och vänder på det, så du kommer aldrig till få så mycket arbete att alla som bor i Västnyland får, Västnyland kan sysselsätta sig själv. För då kan vi ju lika gärna bli en självständig land. Nej, nu måste du säga om det där. Ja, för liksom att varför kan inte vi vara det? För att i princip så vi är ju en del av det redan, tack vare de subventionerade biljetterna för oss som pendlar till Helsingfors, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Det skulle vara helvetes dyrt annars. Och så här, för det är dyrt och otroligt att pendla till Åbo. Och det är ju en av orsakerna till. Och sen är ju klart kommunikationen till Åbo är helt riktigt i reven. Men det hör inte hit. för vi hör till det. Men att, varför inte? För att arbete finns där i Håfors. För om inte du sen vill på något vis göra något annat här som ja, ger sig. Nej, men ser du, alltså, för det här är ju nu så att Ingo Hakala vill att Ingo skulle bli liksom suburbia för Helsingfors. Eller till och med mera än så, en del av Helsingfors. Ja. Men det kan ju hända det att han har storhetsvansinne redan från början, därför att det finns ju redan en del av Ingo som är suburbian till Helsingfors, för de har ju redan 09 riktigt. Det är ju helt andra då, för att som jag ser Ingo nu, så, allt som jag ser så är Ingo det så kallade centrum och Varsund och Fagervik och typ. Det hör automatiskt borde höras till Raseborg. Hur kan han gå och påstå något annat? För det första så där finns en skärgård som är helt fantastisk. Och där finns en mycket så andra saker som det att han går och ser på det. Flytt nu den skärgården till Lojo. Du vet ju Lojo, vad fan man ska göra med en skärgård. Saaristo. Ni meillä on tuossa järvellä tommonen pieni saari. Oiskohan se? Ei, mutta siellä on se metsähoitolaito. Vad heter den? Lojo finns ju det här stora metsäserlaita. Vad fan det är? Papersmassafabriken. Där finns ju en sån här mitt inne i centrum. Vet du, kommer ner från det här torget, så svänger, kör du rakt ner mot det här Lojo-sjön. Jag har aldrig varit i Lojo, förlåt. Har du aldrig varit i Lojo? Jag har aldrig varit i Lojo. Just ja, men det är kiva pejka, där finns Prisma. City Market. Så finns det här en loppis som säljer, eller en sån här bokantikvariat som säljer helt fantastiskt snygga gamla originalfilmaffischer. Nej, men du måste fara dit. Du måste fara dit. Vi måste ju gå med till Lojo. Vi behöver, alla människor måste ha minst två filmaffischer utan att gå kankan kaunis Katrina. En fin marknadsföring. Jag tror att Ekenäs har gjort något jättedundet att beflänga sig. Nej, de vill ha folk att flytta hit. Har jag förstått liksom. Så att om man nu ser det på det viset. Annars skulle det för länge sedan funnits finska skolor här. För att, ska vi säga, en stor del av folket som kommer dit. Vi behöver inte bara rika Helsingfors-pensionärer, utan vi behöver också vanliga barnfamiljer och alltihopa. Som Karis. Sen när de har dragit ström ända till Ekenäs och till Hangö också, så där är det helt andra saker. De menar till Ekenäs. Ström? Vad menar du? Ja, elektricitet. Eltåget kommer till Karis och så far det vidare. Så måste du byta till någon sån här rälsbuss. Tjum, tjum, tjum, tjum, tjum. Jag tycker om det. Den här bra stämningen, det luktar gott. Jag har inte åkat. Inte bara en sån här visverk. Byggt, sett ett spår till. Skit i Elsa-banan. Det tycker jag att de skulle kunna ta de här ritningarna och planeringarna till alla Elsa-banan och klippa dem i små bitar och ge dem till vässa papper. Metsäsela. Åt metsäsela, och som skulle ha pappersmassa. Men i alla fall, för att det skulle vara helt fantastiskt. Dubbla. Där skulle vi ha en sån här sak. Växelverkan som skulle vara helt bra. Och så då kanske också Hakala fått den här järnvägsstationen som man nu så drömmer om i Ingo. Varför heter det Ingo järnväg? Ingo station. För det är ju allt annat än Ingo. Liksom, det är någonstans Hultsund är bara dit. För stiger man av Ingo station och väntar på att få en taxi så där man ska vänta i all evighet. Man hinner väl dö för den har kommit. Man får ta, lov att ta skidorna fram. Jo. Det borde stå skidor färdigt där liksom man kommer. Och så tar man skidorna fram. Nej, men i alla fall ju så. På det viset. Det där är ju en bra idé. Mm. Att man hade skidor, liksom kommunala skidor. Ja, så stämpar det. Sen som i Helsingfors har man cyklar. Ja. Så ingen har man skidor. Ja. På sommaren kan man ha rull... Och skolbarnen. Ja, och på sommaren kan man ha rullskidor. Ja. Så får man... Det var säkert också någon av de här barnen som vi hade när vi skidade på somrarna till skolan då. Så hade vi någon av dem som blev ingenjör att skitta på att vi stod djur under skidorna så var det väldigt skön över det hela. Mm. Men varför skulle det bli så? För det finns ju ett enda utrymme för alla. I stan? Nej, i stan. Just, och, sen här, så, och hur du vrider och vänder på det. Folk börjar bli medvetna om att det är inte så trevligt att bo inne i en stor stad. Det är mycket trevligt att bo ute på landet. Där man har frisk luft ännu till. Och du har allt den här bring back the good old days med sex plus dirty.